پټو د ملاویدو پتا یاد ساتي، ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وقال الله تعالى قل إنما الآيات عند الله. زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانانو رونو، ما دا اللہ دا کتاب یو سو آیاتو نستا سڑوان دے ولستل. پدی آیاتونو کی رب العالمین دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا معجزات و ذکر کئی، چہ معجزات دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا حق دی، او دا معجزین انکار کول دا کفر وی. او دغم ردا چه معجزات دا انبیاء علیہ الصلات والسلام پلاس کی نوی، پہ اختیار کی نوی، دست قدرت کی نوی. ہر نبی تا اللہ رب العزت داغوی دا شان او دا ضرورت او دا خلق دا احتیاج او دا وقت مطابق معجزات ورکڑیو. پٹولو کے ڈیری معجزے دا زمونگ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. اگر رضی و عالم ذکر کولو چہ بعض عالمان زمونگ دا نبی علیہ السلام معجزات تقریباً سلور زر پورش میرے لی، او اہل علم و پدیبان مستقل کتابوں لکلی. زمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر زیات معجزاتو، دا سید حریو نبی زمائی عزتمندو اللہ رب العزت ورت معجزات ورکریو. معجزے مانا داوا یو دا سی عجیب و ناشنا کار و اللہ دا انبیاء علیہ السلام پلاس بان سرگن کو چ نور مخلوقات داغی د پیشکولو او داغی د روڑو نماجز ہو لکسرم زمائی ذات مندو چدا انبیاء علیہ السلام معجزات حق دی نهم دغ رنگی زمائی ذات مندو دا اولیاء کرامو کرامتون حق دی آغا با بیدین خلق کی چی غید اولیاء کرامو دا کرامتون نزمائی ذات مندو انکار کری ولکا سرنگ معجزہ دو نبی حق دا خود نبی پا وست طاقت و اختیار و لاس کنی ندارنگ کرامت حق دے خدا دو ولی پا لاس کنی دو ولی پا اختیار کنی پا خواد متکلمین و فلاسفہ یو غلط دلت رشوا داغ فلاسفہ دا نظریہ و قیدوہ چغیوی دا معجزہ او کرامت دا دے نبی پا اختیار کیوی دے نبی پا لاس کیوی باقی سمرا اہل سنت والجماعت تی ناغی طول پا دے بانے اتفاق دے چے معجزہ دے نبی حق دا کرامت دے ولی حق دے خو معجزہ دے نبی پا اختیار او وسو طاقت کینی نو کرامت دے ولی پا اختیار کینی زمین دی ملکی یو دو گمراہی یو توائفا و ڈلو چگی تا بریلیان ہوئی نحاغ بیدینم دی نظریی قائل لی آغا بیدینم داوئی چی کرامت دو ولی لاس کی دے دارنگی موجزات دو نبی پا اختیار کیوی ما چی کم آیاتنو لستل اور رستو انشاءاللہ اختصار طریقے سر دا حادیث و ذکر کوم آغا آیاتون دا قرآن و آغا احادیث دا نبی علیہ السلام پا دی خبر گواہی چھے معجزہ دا نبی حق دا کرامت دا ولی حق دے خدا دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام و پلاس کی نہیں اور انشاءاللہ کدا مسئلہ و مسلمان زدو کی نچون کنن دور دا فتنوں دے باطل پرس پیران باطل پرس ساہران و جادوگر غروتی او خلق زمائی ذتمند گمراہان کئی ستاد اڑوان دی بتگوری او کار بکئی بلکہ داغی دعوی بکئی چیز دا سکولشم ندا پا دعوی سرچے کئی او ستاد اڑوان دی کئی پخپ اللہ سو اختیار کئی دا دا سحر او دا جادو علامہ دا زمائی ذتمندو دا کرامت نرے قرآن حکیم دا نبی علیہ السلام دی علوی موجزی ذکر کئی اسو خود نبی علیہ السلام زمائی ذتمندو معجزات تھی بعض عالمانو پی دو دعا دین سیوا جلدون کتابون لکلی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا معجزو بانے ما چکم آیاتون لسی داغے لفظی ترجمہ داوا اللہ وی زمان محبوب دے امت تا دے ہو آیا او تر قیامت پر دا چلین ورکا چکا چلی تاسو دا اغا کتاب نا پا شک کیئی کم کتاب چی دا اللہ دا طرف نا پا ما نازل شوے نزوی تاسم دا فصاحت او دا بلاغت او دی اولوی علم دا وگیری ای نزوی دا قرآن غنتی او صورت پیش کری او یواز تاسو نا ستاسو چی سمر مشران دی سمر مخدایان دی سمر ممعبودان دی دا طول رو بلے کتاسو رشتینی ای نزوی دا قرآن دا دی چلین جوابو کری او اللہ وی کچھلے کولے نشے او تر قیامت پوری دا کولے نشے نبیاد اغا اور نزان بچ کئی چی داغی خشاک کافران و مشرکان دی او داغی خشاک گٹی دی او اغا اور اللہ دا جہنم والو دا پارا تیار کرے بل آیاتی کریم ما دا سورہ ابراہیم لستے ہو دا تمام انبیاء علیہ السلام نا اللہ اجماعن ذکر کئی چی تمام انبیاء علیہ السلام کل قومون تسوئے لیو وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ زمون پا وسو طاقت کی دا خبر نشتا چی مون در قیو دلیل یو موجز پیش کو مگر کا پیش کوئے ندا اللہ پا حکم و اجازت بانے بوی بل آیات ماد سور انعام لستے ہو اللہ وی قل انما الآیات عند اللہ اے زما حبیب دی امت دی ہوایا چتاسو خو معجزی غواړی د خپل فرمایش مطابق و انما الآیات عند الله معجزات د الله په وسو طاقت کې زما پلاس کې نشته معجزات زما عزت مندو د انبیاء علیهم السلام حق خو یاد ساتي معجزه د نبی پلاس کې نه بلکې کله زما عزت مندو نبی داغه په صدور یو قسم ته پریشان غونتی شي داغه حقیقت ورته رسو پته ولګي حدیث پاک د بخاری شریف کی راضی حضرت موسی علیہ السلام دا اللہ ډیر لوی جلیل القدر نبی دا غی زنی معجزات اللہ قرآن کی ذکر کړی او غنه مشهور معجزي ام ساج به ورزول یو لوی خامار به ته جوړ شو لاس داخل لاس ودا سي دې طرف نرويستو نو لکه د نور غنته پړکې دوا دارنګ دغه ام ساج چې کله دریاب تر اچولې نو دولس اوچ لارې پکې جوړې شوې دغه ام ساج به موسی علی السلام غټه لراوا چولا نو داغه نو دولس چینې بروانې شوې په حدیث کې د حضرت موسی علی السلام غړي معجزې راغلي حدیث د بخاری شریف کې راځي بنی اسرائیل بدغشان بربند لامبل لکه د باز قوم غلط رواج وي نهر کې په دریاب کې لامبي با او لنګ منګنه وای نو د حل قرآن د خپل بدن او عورت سر گندول دا حرام دي او د نور د بل عورت ته قتل حرام دي او د سړي عورت کنده د نامې نواله تر دې زنګونو نه پوره زمونږ مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله غاده چې دا زنګونو نه دا په عورت کې دي بعض خلک پنسي برا کوي دا زنګونو نه سي سرګندوي دا سرګندول حرام دي دل قتل حرام دي اوازه اغلوب والو چون کی بيدینه خلق دي اکثر مې قدره دره جنگیان وی چې دا زنګونو نه ټول ښکاری ټول خلک په تماشای اغه نه دا سرګندول حرام دي نو قتل کو لدیلا قتل حرام دي او دیو زنانه خو ټول بدن عورت ته ټول بدن عورت ته به سر نراواله تر خپو پورې صرف په مسکی دمرا مخ دالا سنا اغم فقهاو لیکلی ظاهری قدم که پتوی ندام بهتر خبر را خو گره دا ده مس خبر را ده پردو نارینا و لیان ده زنانه مخ نشی سرگندوله لاس نشی سرگندوله بای زنانه برکه پس رکری خو مخ سرگنی بای زنانه برکه پس رکری خو لاس سرگنی ده زنانه ده لاس عورت ته ده دی ده مخ عورت ته ده فتنی زیره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ورکی غنتی کتاب لکلے لاغی نمو حجاب المرأة المسلمت فی صلاتها دیو مسلمان زنانا غپردہ دمز دن ندن اتفاقی ذکر کرے لعالمانو زمین محققین اپنو عالمانو مسلک دے چے بعض فقہا اولی چے مخ پردن ندا لاس پردن ندا پا مسکی وئی چو زنانا په موږ ولار د مخ به سرګن وی د لاس دی سرګن وی هر د پردو ناری نو روان دی نو دا مخ عورت ته بلکې لوی د فتنې ځای و دا لاسونه عورت ته دې وجنه په کار د چې زنانا وزي چې لاسونه کې یا دستانه واچي یا کم از کم په پړونی او برکه کې پټوي زنانا په خپل کې دمسوي پای کې د مخ خبره دا وا چې جرابې دي نو بنی اسرائیل د بربن لامبل حضرت موسی علیہ السلام د الله نبی نو چې وکاله غسل کول نو لری بلاو لری بلاو ته غسل کول نو هر دور کې د حق پرست او د انبیاء علیهم السلام بدنامون کی خلق وی بنی اسرائیل د دې چلری لام دی کنا او زمون نه پټ لام بی دا د دې موسی علیہ السلام بدن کې صاحب او نقصان دی الہ العالمین دا نو غواړي چې د خلکو په ذهن کې د دعوی چې نبی په بدن کې نقصان دی دیو جنا نبی هر یو نبی د بدن په اعتبار د ټول قوم نه خیسته وي سمره انبیاء علیهم السلام چراغلی دا غي اندامو نه روغ زکه خو العالمان ویلي چې دا ایوب علیه السلام بارک دا خلک دا دروغو کیسه وي چې چیم جی په کې شو خلکو په ډیران غرزولې دا د نبی د شان مناسب واقعا نه رب العالمین پا انبیاء علیہم السلام امتحان راولی خو دا معاشری دا پارا دا کر کی دا نفرت دا دی نجوڑے نو اللہ تدا خبر خواہ نوا چې ولې د بنی اسرائیل په ذهن کې دایي چې موسی علی السلام بدن کې نقصان دی. الله شان لګور الله معجزه سرګنۍ موسی علی السلام یو ځل غسل کولو. حدیث د بخاری شریف کې راځي، مشکات شریف کې راځي، جامع ویستی دی یوې غټې د پاسه کې وي او چې کله د غسل نه فارغ شو راغ جامع چي غټې ته دونه کله د حضرت موسی علی السلام. حضرت موسی علیہ السلام د غټې پسې دی اور کوي سوبیا حجر سوبیا حجر، اے غټي زما جامیرا کا، اے غټي زما جامیرا کا، غټ منډي وای حضرت موسی علیہ السلام ورپسې د بنی اسرائیل یو وډل ناستو غټ رالال ته ودریدا. حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل وکتو او ویج رامو خو دروږي دامو خو سه عیب لګول ته د الله ته نبی د بدن خروغ رمټه. حضرت موسی علیہ السلام جامع واچولی او جلالی شان د حضرت موسی علیہ السلام امسا ور سره لاس کیو نو یو شپق گزارا. حدیث د بخاری شریف کی دراوی شک ده شپق گزاره غټه واله یا و گزاره واله او الله شان لګور هر گزار سره په غټه کې نه جوړی دا لکیره په کې جوړی دا حضرت موسی علیہ السلام دو معجزې دي. یو معجزه دا چې غټه ته جامع او تختولې، یو معجزه دا چې پلاس کی د لرګي امسا دا او د غټي غوندي یو سخ شيله راچوا او پایو کې شپږ یا نخ جوړې شو لکیر جوړې شو. اوس ګوره دا په یو واقعیا کې د موسی علی السلام دو معجزې دي. خو دې کې د موسی علی السلام زما عزت مندو سو وسو طاقت او اختیار نو، بلکې په دې خفو چې راځه میرا نه دې غټي له تختولې. نو معجزات د انبیاء علی السلام حق دي، خو یاد ساتئ معجزه د نبی په وسو طاقت او اختیار کې دي. دا اوس باز باطل پرس پیران فقیران روتی تاویزگر دارنگ جومیان کاهنان تاویزگر او پالگر اغای خلقوی دے کرامت استاروان دے بیوکار کئی استاروان دے بیوکار کئی. تفسیر روح المعانی کی لکلی کرامت دا اولیاء و حق دے و تشبیح ورکڑے وی الکرامت حیض الرجال. کرامت داولیاو سنگ دے لکه د زنانو چې څنګه ماهانه او مهواری بیماری راځي. دیکھ دو خبرو کی تشبیح ہوا، یو دا بیماری چې راځي د دې دا رات لل د زنانه په وس او طاقت کې دی، دا زنانه په وس او طاقت کې نه دی. حدیث کې راځي ام المؤمنین حج تلاړه کچره وس کې نه ولي بیچړل نو رسول الله راغه ام المؤمنین عائشه صدیق رضی الله تعالی عنها جاړي. الله نبی ورته ویلي جاړي ته نستی بیماری دې راغلې سره هغه او بیماری مې راغلې ټول خلک به حج کوي داغه ذهن داو چې بس ما باندې خو بیماری والا او حج رانه غني پاتې شو. رسول الله ورته خفقېګه دا خو یو شی دی چې الله په اغلونو د حضرت آدم علیه السلام باندې لیکلې ټول د حج احکامات کوا خو بیت الله شریف کې طواف م کوا. نو که چره اختیار دې زموږ استاد مور بولی جړل خدا بیماری رات لل زنانو په وس او طاقت کې نه یو ګره زلاله دا بیماری پټای. نو دې دو خبرو کی تشبیه ہو کرامت د ولی په اختیار کې نه ده او ولی به د خپل کرامت پټای. د صوفیاو او اولیاو کتابونو کې دي چې ضررناک او خطرناک کرامت د ولی د پاراغه دې چې داغه شهرت وشي او خلکو له پته ولګي دا ولی د پار خطرناک خبره ده. ضررناک او خطرناک کرامت د ولی لپاره کوم دی چې دا غي خلکو لډېره پته ولګي. ځکه عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ مسلم شریف کې راځي دادا صحابو د سره ملائکه لاس ملاوړو فرشتو ته سلام چلو صحابو ساجیب شانو زما عزت مندو ځکه بلا واسطه د رسول الله شاګردانو مال او جان او خپل هر څه د رسول الله په محبت د الله په دین او توحید قربان کړو. ندی صحابي سره راځي چته سره فرشتو به سلام چولو فرشتو مسافا کولا نو بیماری کې پروت ته سخت بیمار دی. نو د دې خپل کرامت ذکر یو شاګرد تو کو خبر لوي خبردار کدي بیماری نه خوشم نه غره چې چالو نه وي او کزه وفات سم خیر دې دال الله او نعمت دې وام ما بنعمت ربک فحدث دا الله د نعمت ذکر خلق له کولې شي کچره مرشم وفات سم خیر دې خلق لوي او کچره بیماری نه راپاسې دم دې کرامت ذکر بچاله نه. نو معجزات د انبیاء علیهم السلام زما عزت مندو حق دی وګره یاد ساتي معجزه د نبی په لاس کې نه دي. د حضرت ایوب علیه السلام مبارک الله ذکر کړي، دا ډېر مالدار پیغمبر او باندې مورخینو ذکر کړي، هم د خپل سازان نوم درسونه کې اوریدلي. حضرت ایوب علیه السلام زمای عزتمند ډېر صحتمن پیغمبر او ډېر مالدار او زامن یې درې لونه وي، او مفسرین لیکلي و زرا ګډي او بيزي وي د حضرت ایوب علیه السلام، او درې زره وخاني اړن چې چایو کول به یو ټیک ټیک خلک وي دا مالدار دی. مفسرین لیکلي 1500 کول به وي د حضرت ایوب علیه السلام 1500، او 1500 خورونه او خچرو د بارونو چلولو را چلولو لپاره. الله تعالی آزمائش او امتحان راولي، په یو ځل ته ارسل الله واغستل بچی ټول مرشول. مفسرین لیکلي کوټه پر اوږر دی دا لس واره بچی سره د بیانو وفات شو، هغه وزر بیزی ګړي الله واغستل، هغه درې زره خان 1500 کلبې ټولې ختم شوې. الله دا ګوري نن ګوره کوم ته الله مال را کی روغ صحت را کی او بیا سه لغنتی والی نو بیا جز فزه و. نن که چاته مال او دولت ملاو شو یاره الله والا ډېر ښه کتري. قرآن حکیم نوې دیرشمه پاره کې سوره فجر کې الله وايي فامل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. الله عزوج یو بندا امتحان والم مال ورکم دولت ورکم دیو الله عزت من کم مال ډیر خکتنی خلق مو یرف یعنی الله ډیر خکتنی او الله وی کله کزاز مایش او امتحان کوم نو پدر زک تانکم پریشان یو تکلیف نه پراولم نو دا نا په انسان وی فیقول ربی اهانن دی وی رب زما سپکار او کوماته ډیر بد کتنی. الله وی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. الله وی زما ناپوه بندا تا دی عزت شه مال او دولت او اقتدار جوړ کو، او د ذلت شه دی غریبی او فقیری او بیماری جوړه کدا سے نوا. تا دی عزت شه پی جندل ننے تاسو دی یتیم احترام نکوئی، تا چت دی یتیم خیال ساتل. حدیث کی راوی یتیم چی ہوئی نے نور وس دی نشن پدے سر خور تلاس را کا رکن. نبی علیہ السلام تلا یتیمانان چی دا غی والدان جهادونو کې شهیدان شو، چې کله به جهاد مراتب لا ټول به استقبال لپاره ولاړو. د جعفر رضی الله تعالی عنہ دو بچی ځان ته مخه لکینو، او بل بچی ځان په سرستو وکینو. لو کله چې ویلی دل نو په سر به ورته لاس راغو. الله ان تاسو یې تین تپوس نه کړي، د غریب او د مسکین د طعام تپوس نه کړي، چرې کلی کې د محله کې فلانه وګړي او دلته تکلیف ته چرې اسه حال وي. نن خدا غا حال زمون ته کومه کې دي محلې خبر را لچا کوله می مخ کرځو کې کوم خیال نو الوغان دمر ارغان شو چې هر سړی غرزول له تیارو. هاي ځل مثال اتلو نا یو کس ته کوکا ویو بابا الوغان ساتلو مالې بابا سکه ویره ساتنه سو پنور د شپې وانه چي وی ته خبره نو سکاله اټو کشو چر چا دی وجنه ساتل چې سو پنور وانه چي نزل ته یوځه کې وی چا زکات ورکول دې محله کې. نو یو معصوم لاړو ولې چون کی ته سید او په سید باندې لا کیږي نو تعالی نشو درکوله بهې خبره وای. لما په خیال د زکات نه علاوه زمون په مال کې نور حق جوړ نشتا وی چون کی مليان وای چې سیدانو باندې نکیږي نا معصوم په جړا هغه کور وروت چې لګان سکه الله رو کوسو کې پراتو. عزت په مال او په غریبۍ کې نه دی. الله وای ته یتیم ته پوس نه کې تاچا تویلی چی غریب و مسکن سے علام کی مسئلہ میں علماء دا سوا چی سید گزارا کی نو زکاة مور کم حکتالا پتل بھی چی زنور کم سوا بدے سوال کئی نبیاء علماء لکلی شاہ صاحب لکلی انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے زمون پاہناف و عالمانوں کے حنابیروں کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ لے ذکر کری، اور پشوافیوں کے امام رازی رحمت اللہ لے، امام مالک رحمت اللہ علیہ قول امداد ہے چې کله داسې دی چې دې سوال لکینی بیا ولا زکات ورک دا بلن دی بن مالا فتوه د ګڼو عالمانو نه میرا فتوه راغوت عام حالات کې چې سید گزاره کیږي نو زکات پینه کی هو کته لا پته لګی چې زنور کوم سبب اغلا لکینی او سبب دې سوال کوي سوال نو د سوال د اغذلت نه د زکات ورکول به تر خبره عرض بلائی ذتمن ندام اکولو یوب علیہ السلام تا اللہ دیر مال و دولت ورکڑو یک دم تیغا عرص اللہ واغستل تن تنہا پاتشو یو بی بیوا او پا بدنم اللہ رنزر کو اگر پا دی دور مصیبتونی سب بائی سرائی کنا و یر بی ماری دی کور کے او سشتہ دے ننو اغزان لخفی یاد ساتی کہ او سڑی پا بی ماری پا لگا پا تکلیف صبر کو او دخلے نے گڑ وڈ روی نستی نر بنا بہترین کامیاب انسان رشتہ دینا ذکر اللہ رحمت النبی بارکی ہوئی اللہ وی انا وجدناہ صابرا ما دا ایوب علیہ السلام نے بچی و غدیر مال واغستو ما مندے و صبرناک بعض احادیثوں کے راغلی مستدرک حاکم کے دا حدیث راغلے چی دا ایوب علیہ السلام دا بیماری پینزل لسکالوا ابن جریر ذکر کری ابن کثیر تی دا حدیث ذکر کرے چنا دا حضرت ایوب علیہ السلام بیماری اتن لسکالوا نمو خو یو میاش یا چتا یو رز دو رزی تبوش اتل اسکال دا نبی بچیم نشتا مالم نشتا دا علاج دا پارم سے نشتا یو بی بی پاتے دا او اتل اسکال کی دا خلینا جگہ فضا نگر ایسے دمائی جب ہاں چھے کل شیطان کوششو کو چیرہ دا نبی بی بی گمرا کی نبی اللہ کا پس سجدی پری ہوتا اور انبیاء سوالم سے عجیب سوالی زمائی جب وَإِلَهُ الْعَالَمِينَ أَتَلَّسْ كَالَ صَبَرُ جسمانی تکلیف ہو مالی تکلیف ہو وَإِلَهُ الْعَالَمِينَ دَ دِن پَ تکلیف صبر نشکے دے ذکر رسول اللہ دعا دا مکراغلی اگدو دعا دا وَلَا تَجْعَلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا إِلَهُ الْعَالَمِينَ مُنبانِ دینی مصیبتون مراولے انبیاء دا بدن دا مال دا شہادت ہر کس میں تکلیف برداشت کرے خدا دا رسول اللہ دعا وَلَا تَجْعَلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا اللہ دینی مسائب و نبو مساتے نو نبی ہوئی اللہ زمان خو پا مال و دا بدن پا مصیبت صبر ہو خو پا دی خو صبر رشی کی رہے چھ شیطان راغلے زمان پا اہل و عیال کی اے بی بی پاتے دا او راغین دا خطا کولو دا گمرا کولو کوشش کئی نو پا سجدہ پریوت اسے ہوئی اللہ اللہ وی و ایوب اغنادا ربہو انی مسن یدر و انت ارحم الراحمین ایوب علیہ السلام وی الہ العالمین مال تکلیف و بیماری رسین لے او تا دیر زیاد مہربان او ارسر داوئی چی قسم ملی ستا پا ذات عالیہ سجدہ کی دعا کئی اللہ ستا پا ذات عالیہ میرے قسم ہوئی چی سر خمی پا سجدے لگولے دعا غارم تراغیب پورتکوم نچی بیماری لے رکڑی لے اللہ نکلکی طریقے سر ہو غار چی اللہ بل نورشتا نبل درشتا نکم زیلہ وزم مالی سوا قرعی لباب کہیلا فلئر ربتا فأی باب اقرعو الہ العالمین زما خو بلا ساسرا وسیلہ نشتا خو کلچ مصیبتی استا دروازہ ٹکو نکتا دی خپل در نخالی لگل مرالا بل در خیشان بغوار ٹک دا گناہگار مجرم مختور من نکتا صرف دا تقوادار دا پرزگار رب ان دا گناہگار با الہ العالمین کم طرف تزی دا سکلکی طریقے سر اللہ نے اوہتو رب العالمین ورطوئی ارکز برجلک ہاغا مختصل بارد و شراب الہ العالمین ورطوئی اے زمان حبیب سرو چتکا و داختا ہوا چختے ہوا اللہ لتو چین رویستا ویدی کہ اللہ امبا او ددین اس کا او مفسرین دو قولو ندی چید آغا بچو مال ورطا اللہ دیر ورکل اباز دام لکلی چی غمرشی ورطا اللہ رجوندی کل ناغ نبی موجزہ ماتا اس طرح دور اللہ مالی وزر بیزیوی دریزر وخانی پینزس و کل بیوی دا حضرت ایوب علیہ السلام نو الہ العالمین چو ورکی و صبر دیکو نبی اداسی مصدرک حاکم کی دا حدیث راغلے چو دا حضرت ایوب علیہ السلام درمندو نو یو دا غنم دا غوبل کولو درمندو او یو زمائی ذکمند دور بشو اللہ دوک وریج رو لے گلے دا غنم پا درمند بان الہ العالمین دا سروز رو پتنگان رو ورو لے او دا اربش و پاغبانی دا سپین و ضرور پتنگانی رو گلو او دا دقا وقتی کول حدیث کی راگی غسل کولو او دا اللہ ورطویت ما بی پرواہ کرنو نمال وی اللہ استاد رحمتنہو بی پرواہ نیم کنا چی تیو سراو رو او تی مال مفت کرا کے نزک بے پروائم خود حرام او دا پردی مال نبے پروائم استاد رحمت نبے پروانے نو دا غنم پا درمن والا دا سروز رو ملخان او پا تنگان اللہ رو ورول او بکی کو او دا اربشو پا غیبان سوکل اوز دا دیدار آورول دا دا نبی موجزو خود نبی پلاس کے نو زمائی زد عرض میں دی خبرت دا دا نبی موجزو آخو دا نبی پا وسع طاقت کی نو موجزات دا انبیاء علیہ السلام زمائی زدمندو حق دی خو یاد ساتئی د نبی پلاس کینی او کله چې بچا سم مصیبت راغله یاد ساتئی کې چرې مصیبت راغله نو قران او سنت پلار روان شه دی پسې راحت را روان دی الله وعده کړي الله وای فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا د یو تکلیف سره الله وای یقینا دعا سان ته اغان برازي او ته خلک صبر کوې ته کنه او کته نه یو وحده نو خو غلاله ملاو تړل او الله در لمال درکو او تاسو سره زکات ورنکو ډیر تاسو غوړی کنه د دې قوم کی پلی کیږي تماکو کیږي یو شی کی او یقین نه چې په دې محله کې دوه کسان صحیح زکات ورکړي دوه کسان چې صحیح زکات ورکړي د دې به الله په ورځ د قیامت زما عزتمند ته پوس کوي د محله کې داسې خلک دي چې یقینا چې سوال ورته راواره ما تفسیر د سیدان او د زکات باره کې فتوا غوښته دارلوم دیبن لمدام لیکلو ودا بتا سلاله پته لګی چې الله حضرت یو درد واچې دې محله کې داسې کسان مخې لراغلو چې غیب پټ ماشومان رولې غلو طالبانو کوئی کړي چې روټۍ راټول کړي او درنه سیوا شونه موږ لګرا کوي به یې خبر وای دې محله کې داسې خلکو واقعیا ما دارلو می دیوبن للی کړي وا چې ځل یو ډېر دیندار سره ما ورته سورت القسم یو خوله وی جړل وې کې چې راکړې دې نه مردار راته حرامې الا لیدا به یې خبر وای دا واقعیات ما درلون دیوبند طریقه وی چې کله داسې حالت ته سره رسیدلې هغه د سوال ذلت ته سبا کینی نو داسې سید لکه زکات ورکړې شي نو شرعن پرې کې څه شیشا دې کې گنجائش تا نو کم از کم زمای زتمن دو سوچ پکارې چې محله کې سورې اطمینان دي سورې کند دي سورې غریبانان دي دانا کچره ملکی دې خدا سے خلق دي چې پیدا شي الله مال ورکړي هغه زکات نه ورسته ملکی کې څوک نه کته زکات او خیرات ورنکي او سبب الله میدان د محشر کې تا نه تپوس کوي چې بندا زما ته څه بولاړي زو غشم تا مال ویني را کول زه بیمارم تا زما ته تپوس لري نه کولو دا بیمار تپوس دی ته راځي چې تلل شاو ګوره چې به تل مړ کی دا لار شاغو اندازې له ګوره چې بای دا خو زمیدار ور نه مال ولار دے اوس بلا څه خوري دا بچی دی ناغه سره مدد او نصرت کو زما عزت پد عرب می دا کول چې معجزات د انبیاء علیه السلام حق دی خدا انبیاء علیہ السلام پہ اختیار کیلئے دا عمر مصیبت دے ملک دے شرک و کفر دا جوڑو چی دا انبیاء علیہ السلام معجزات او داولیاء کرام و کرامتون این پلاسو کی ورکلو زمائی جات بند حدیث پاک کی راضی دا اللہ اور لی جلیل القدر نبیو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قوم تیار کو دا جہاد فی سبیل اللہ دا پارا دا جمعہ و رضوا دانم چې سره دې جمعه مبارک اورځه نو چې کله لخر تیارې دو د دشمن زین را رسیدل نو بس ماجیګر مشو نور په دوبې دو ادا د الله رب العزت یو قانون کای چې د افتی د ورځ تعظیم چون کی په دین د حضرت موسی علی السلام کو د افتی پر جنگ بند او منظور ادا چې نن بل عمل فتح کې او کنور پروته نو نبی ته جنگ کول شرعن جایز نو زما عزت مندو دلتا لخکر تیار دے حکم امداد چنن بل عمل فتح کے او دلتا نور پریوزی نبی حیران پریشان ادرے دو حدیث دو بخاری شریف کی رازی نور توئی انکا مامورتن انکی مامورتن وانا مامورن اللہم احبسها الینا نور توئی تالم حکم شے چراخی جاؤ پریوزا تدا اللہ دا حکم مطابق راخی جی ماتم حکم شے چنن بدا عمل فتح کے وی اللہم احبسها لینا او مسلم شریف کی دا الفاظ امراغلی اللہم احبسها لینا شیئن اللہ سلغن تیرا لیسار کی نو حدیث کی راضی فحبست حتی فتح اللہ علی اللہ انور توی نور بندے ترغیب ایسار چی نبی دا وطن فتح کرے لی وردا دا نبی موجزه دا چه دمر الوین ور اللہ رب العزت ادرولو خوچانه غاری زمائی عزت مندو کچره پوست که ویلک زمون استاسو عکرامت سره وی ملتان مانوین زنور کت چلی وی داولا آغا باباویلو چه دخده پا حکم را کشه وی دما پا حکم را کشه دا کفر دغه ځای کې د مای عزت مند جوړېدا. نبی وای انکی مامورت و انا مامور اللهم احدثها الینا شیئا. اے مور تعالی د الله طرف نه حکم نه ته په خپل اختیار خیجو پریزنا او ما تم حکم نه یا الله لغون تیسار کې فحدثت حتى فتح الله عليه الله نور رائی سار کو ترویج غالا کے فتح کا. دا کفر دا دے کی جوڑے دو چی ولیلے دا خدای تو اختیار پلاسو کی ورکو دا سی دے کمرا وی زما پا حکم را کشا علان کی قرآن سوئی اللہ سورہ قصص کی وئی قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. ورتوایا چې خبر را ترا کوي کا الله مشد پارش پکی او ټول عمر تر قیامت پورش پي بل څوک دا سي طاقت او قوت والشتا پامیاو کی پاولیاو کی پمرو کی پجوندو کی چې تاسو لرز راولي. وای کنه چې فلانی دا وا بالکه را بالکه لفظ ډیر د بیا دبی کدی لاوی چې مورید نو خبره به جوړې ده نو فلانی بابا مورید چې مر کېدو وې ساری بده مري نو وی پیر بابا رحمت الله علیه چې سبا کوي ورانه سوک دا څه وروته بنو والله وی چې ویش پکم نو دا څه سوکشتا چې غرس کی بیا وی قل ارایتم جعل الله علیکم النار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه. اے زما محبوب دې تیاره کا الله مې شب پر ورس کی تر قیامت پورې نه داسې سوکشتا چې غرز راولي شپراولي چې تاسو پکې آرام وکړي. افلا تبصرون اوس خو یې رزد نه ته وینم نه د دغه عزت مند د عقیده خلکو جوړوا چې انبیاء ته معجزات داغي پلاس کې ورکړي اولیاء کرام ته زما عزت مند کرامتونه وای پلاس کی ورکړي عالم کې معجزات د انبیاء او حق دي خو یاد ساتي زما عزت مند د انبیاء علیهم السلام په وس کې دي د انبیاء علیهم السلام وس کې دي د حضرت ابراهیم علیه السلام د معجزې بارے کې راوي کله چې پلار په مسلې توحید د وطن نو شړل ویلې په خبر باندې پلار په مسلې توحید د وطن نو شړل ومنو کې یو عالم دی د اگر شیخ رحمت الله علیه شاګرد دی او شیخ د پنپیر نور الله مرقده هو غامیر جوړ کړ نو کله کله خان دی چې راتلم شیخ لموی چې تا غراوانه امارت خو د سورې ملک نه بغیر نه بل شی ور زده کړی نه ټول میاش کی راوی ما ور سوچ کولو چې عالم دې پر دې وطن کې بکار کوي عالم دې پر دې وطن کې بکار کوي وی بیا دې سه لر ور سیدم چې د ته وارث دې د انبیاء ویل انبیاء مشه د خپل وطن نه بارو پیګی خبره عالم چیا به پتا کری زما عزت مند وارثان نام بیا ذکر دي هر مولا شیخ لشاہ سے وی چې مفتی محمود رحمت الله علیه راغله وی مدینه منوره کې هغه وخت کې د قادیانانو دا مسله ډېر زور خوړل نو سورې وی آرام تیر کو ما ولې چې ملک حالات ډېر ګډوډ دي عالمان شهیدان کیږي دلته خو سکون دی د مدینه زندگی د پاتشاه وی مفتی صاحب په جړا شو مالوی دی کی شک نشتا چې د مدینه سمرد سکون زندگی دا او موږ الله آرام ته نیو پیدا کړی موږ دنیا کې سکار کول نو اهل علم زما عزت مند دا په تکلیفونو پریشانو زکه دی زما عزت مند چې دغه دنیا کې الله رب العزت سکار دی. نو حضرت موسی حضرت ابراهیم علیه السلام چې خلیل الرحمن د پلار په سبب د مسلې توحید د وطن نو شوړ نو دې په یاداسه علاقه زما عزت مند تیرې دو چلتا ظالم بادشاہ او داغدا طریقہ وا چې ملما او مسافر سره زنانه به صحیح کنه بی عزتی وکول خو کاغه هغه سره به سره او به چې زره دی خز خاوند دم نو بیا به ال بی عزتی کولا زما عزت مندو چې هغه خاوند به ول قتل کو. ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګی دا نبی بی ته وی دلته او ظالم بادشاہ دی او ګوره کتان ته پوسو کی ابراهیم علیه السلام نه ته پوسو کو وی دا زما دینی خور ده هر خزه کده سری خو دینی خور پیدا کړه نو ما ورته وې چې دا زما دینی خور د ګوره کچریتانه ته کو سکون ورته وای چې دا زما دینی رور ده او نن په مخدز مکه زما استانه بغیر بل څوک مسلمان او ایمان وال نشته. علما یو اشکال واقع کړي چې حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وارد نه هو پیغمبر د نسل وای چې په مخدز مکه بل ایمان وال نشته وې دا دغه علاقه یادای پوهیږي په خبره ولا کما علاقه کې چې حضرت ابراهيم عليه السلام ته دا واقعيات پېښ شوي چې د مصر په وطن کې بغیر زما استانا بل څوک ایمان والے نشته بس بيبي ته بادشاہ له بوتله شو زما عزت مندو ورغالو لوي مشکل له هغه خلکو له سوچ په کار رچنن د بادو د پاره د بادو بابا نه غواړي د نن کو د پاره نن کو بابا لذي اولاد د پاره د اولاد بابا لذي سوچ په کار وچ ژوندې نبي د خپل عزت د ساتلو د پاره حاجت روا مشکل کو شان نه نه بل چا د سره نه نقصان مالک د انبيانو سره شان دي لوي مصیبت هني شرات دی د قتل اس مصیبت نه ده دی او سړی د شړل اس مصیبت نه ده دا غلان دی دا غو بچی قتل اس مصیبت نه ده لوی مصیبت دا دی چې خلیل الرحمن غنته با حیا انسان نه بی بی بادشاہ ته د بی عزتۍ لپاره بوتلې شو نبی څه کوي زر زر حدیث د بخاری شریف کې راځي مزبان الله ته درې زو عزت نه او بی بی د نبی بی بی دا نه چې ګوندیا بابا ابراهیم رو رسېږي او عملت او دا بادشاہ غر ته دی رې نشي اغه بي دين زما عزت مند د نبي بي او دس یو باندې لیکلي او دس حالت کې دعا کوي باندې علما لیکلي او دس نه پسې مزو کو دعا غواړي الله ته لاس پورته کړي هغه دعا کې د ابراهيم عليه السلام زما عزت مند نه د وسیلې نه د برکت د اس شي لفظ نشتا بي بي حضرت سارا رضی الله تعالی عنها هغه مند او دس یو کو مز نه پس دعا غواړي وای اللهم ان كنت امنت بك و بنبيك وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطَنَّ عَلَيَّ الْكَافِرَ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ كَمَا اسْتَطَاعَ ذَاتِ عَلِيٍّ مَا ذَاتِ عَلِيٍّ بَانَ إِيمَانَ رَوْدَي اسْتَطَاعَ نَبِيّ إِيمَانَ رَوْدَي او دې خاونه بغیر په ما باندې بل چا نظر نی لګي دل نه دا کافر تمام مسلط کې بس دا دعا خپل نه راوتل چې تا به بس بادشاہ چاري مړی نه ونی دې زمکه کې وردن نه لیکن اداس ظالم چې بیا بی بی وی الہ العالمین کم مرشوی بدا خو دین مرکو نظم کې پرې خو نه بیا اراده وکړه لیکن نن نن داسې حال لري مسلمانان یو سړی بیمار شي په تکلیف شي نو سوچ پکاره چې دا تکلیف ولې راغلی دا پریشانی ولې راغلی دی وجه ناراضی د منافق مثال داسې دی دا ګور لکه اوخله مالکو تړي نه چې پرې نه دی ولکه نه په دې پوه نه چې دا تړلی ولې ولا پرې نستولې نه سوچ پکار یا تکلیف ولې راغې دا مصیبت ولې راغې زموږ علما مبارک راغلي کو بچی به نافرمانی شروع کا تر دې کو اسا او خریب لته شروع کی نه اوی او سات موږي سره تر دې راسه وکیل استو چې دا د کمی ګنا سزا ماته ملاوي دغه خبر کله څه تکلیف او پریشانی رااله سړی په خپل زندګۍ سوچ واچي ندری پیر هغه اداو په درې پیر داسې زمکی ونیو به ورته په تحفه او هدیه کې ام المؤمنین هاجره رضی الله تعالی عنها ورکا او بی بی رالا نبی ډیر په تکلیف ته حدیث د بخاری شریف کې راځي په مس کې ولاړ ده فاوما ابیدیه مهین په مس کې ابراهیم علیه السلام خپل بی بی ته اشاره کوي سو شول اور کوي راضا رد الله کید الکافر فی نهره اللہ دا بادشاہ غم کرے فرید داغت مرئی کے واپس کو نبی کا عالم الغیب و حاضر ناظر رے نقل تب موجود ہونے اور توئی چھے فعو ما بیدہی محین تلاسی اشارہ و کئی سشی دی ویرازا اللہ دا کافر غم کرے فرید تسنس کو ابراہیم علیہ السلام گورا دغا وقت یو جملہ وے لیوا صاحب دا البدائی و نہائی لکلی ورطوئی پریشانکی گما ستاپ بچو کی بدا سی او بچے اللہ پیدا کئی چې دا تخت او تاج د دین مصر د فرعون د قوم په تسنس کی هغه بچی الله موسی علیه السلام پیدا کړ هغه تخت او تاج دا غد الله تعالی الله زری زری کو ټکړي ټکړي کو عرب نے زمای عزت مند دا کولو چې معجزات د انبیاء علیه السلام حق دی او یاد ساتئ دا معجزات د انبیاء په اختیار کی دي رسول الله هم کال د هجرت باندې خیبر فتح کو پینځل سوا صحابه کرام ورسره دا يهود ډیر دشمنان دي نن چې په حرمین شریفین او قابض دي نن چې په بیت المقدس قابض دي نن چې کوشش کوي چې د ټول اسلامي ملکونو زمای عزت مندو د خپل پنج او د شراب د لاندې روزي نو یې چې پوه شو چې د توري جنگ خو نشو کولای نو یو زنانه زینب نومو رسول الله ته دعوت ورکو او په ګټ کې ورته زهر واچو او تپوس یې داو ته تپوس چې د نبی علیہ السلام په ساروی کې کم ځای خوښي همي استاد هغه وی کم سړی چې احادیث نیو لري دل دا پته نه لګی چې سارو کې خوب کم زیره عجیب دین دې زمای عزت مند زموږ استاد نو چاولوی چې مخکینه لیچه ډیره خوخه یو علماء لیکلي دا خوږه د دیو جنې په دین ور لګي او د مخکې لیچه لنه سوټی رسی او نور ته امتیاز رسی ابا دې ویلی نه چې رسول الله به میا شو د لګي تیرولې او دا شی زر پخی نو دا خوخ به د دیو جنو احادیث کې ډیره خوخه صحابین یې راک لیچه نو یو لیچه خو د ګډ چیلی بل راک نو بل ورکا به بل راک نو ورته د الله رسول خو د لیچی کنه وی که چره غد نه کرے ما به وختي تا برا کول او اخلاص دي ورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لګ ډیر زهر په غلی چکی واچو روایت کې دا راغلی چې ګن صحابه دغه وجه نه شهیدان هم شول دې غزلانه ورو وختا نا غزلانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی من اخبرک دا چادر له خبر درکو چې دي کې زهر وی رسول الله ورته وی اخبرنی هذه فی یدی ویدا لاس کی کم شے چیز دیرا لخبر راکو رسول اللہ تلیچ ویلی وشید اللہ رسولہ زہر دیرا کی دادا رسول اللہ موجزہ وقی خبری کولے وقی خدا خدا نبی پر وطا طاقت کی نوکہ وطا طاقت کی نیو نوڑی نبی علیہ السلام نینا نوڑی تیرا کروا بشر ابن براد بن معرور صحابی خوللے واغا شہید شو احادیثو کی راغلی نور گن صحابہ شہیدان شو کله چې الله نو وخت نبی ته پته نه لګی دا او چې کله الله غواړي نو وخت رسول الله ته خبره شروع کی وی من اخبرک زنان اور توی دا چا خبر کی وی اخبرنی هذه فی یدی دا لاس کی کملی چې چمنیولی دی را توی چې الله رسول زهر دی د معجزه د نبی حق ای زمای عزت مند خو د نبی په لاس کی دی د رسول الله دا معجزه وا حدیث د ترمذی شریف کی راوی ان شاء الله دا یو د تفصیل لما تاسو ته چې په زرګونو معجزات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ای مکم وزمه کی د رسول الله سره ولارو اور روانم په بازي طرفونو کې لکه د کلی په صحرا کې ګرځي فما استقبله جبل ولا شجر الا قال غرق به مخ له ورته کو نه به مخ ته ورته لا نو وي السلام عليك يا رسول الله اے دا اللہ رسول پتا دے سلامی گتو سلامو نکول ونو سنابو نکول دا دا رسول اللہ معجزہ خود رسول اللہ پا غس کی نو گتو ونو ورطا زمائی ذات مندو حیوانات سلامو نکول یہ حدیث کی راضی سندن اغیر کی لگزو اف دے یو ذن نبی علیہ السلام روان ورپسی رسو وادشو یا رسول اللہ چوی قتل سخکار دلن بیا وادشو یا رسول اللہ درے مواد سوشی چو نبی اسامو قتل یو خکاری سوے نیولے پپڑی کے تڑلے اغیر ددے او غسو رسول الله ته چغي وای دا الله محبوب داسې چې حیوانات په جنګ کې دا الله رسول دی رسول الله ورته وایي څه وېد نیول اندې ښکاری نو دا په تعالی پته ده چې څو ښکاری مې سي شرعاً دا هغه کی ویل الله رسول دا نو هم چې ما پرې ده خدای غل غر په دې لمن کې ما واړ واړ بشری او دا غي شهدو د سکولو ټیم دی زماری متواله ما پرې ده غل شهدو ورکوم بیا راځه رسول اللہ غاڑے والا پڑھے ویستو البدایہ النہایہ کی حافظ ابن کثیر لکلی پمند منڈلا بعض مورخین دام لکلی چھ بچو تے شاہ بزن اور شودس کئی دا رسول اللہ زمواری ہوئی شودن اسکل چھ دا رسول اللہ زمواری کرا غلی سنگ شودوس کو بہرحال یا شودوس کلی اور نسکل بیا پمند منڈلا او چراتل رسول اللہ اور بیا غاڑا کے پڑھے جولو دی کی خکاری را پاسی دو دیر خوشحال ہے رسول اللہ وقت ودا الله محبوب کچره خو هغه دا پتا نه درکم کنه دا الله نبی وی ډیر ښه نبی رسول الله چې کله او خپل غار نه ورته پړې وېستو او ویزا آزاد دغه وخت ابن کثیر لیکي رسول الله دا حدیث ویلو چې ان الصدق ينجي والكذب يهلك رشتیا سړی ته نجات ورکوي او دروغ تبا کوي همغه خبره ول ټکړي مو یې پر رشتیا او کار نکړي په دې خبره وره رسول الله دا وخت ویلی ورشتیا او نجات ورکړي او دروغ ویل سره تباہ کوي او بربادي دا رسول الله معجزه زمای عزت مندو اگر چې سندی ضعف دی واقعیا کې وو به هر حال زمای عزت مندو معجزات د انبیاء حق دی خدای په لاس کې ني کرامت د انبیاء حق دی خدای لاس کې ني د رسول الله غلام سفینه دا غنمو د احادیثو کې دا واقعیا راغلي او سفینه یې کشته لري د خپل نوم بلو نو ځکه نبی رحمه الله والسلام سفر کې چې څوک بستړې شو سفر ګران کار دی نو چا به استړې شم دوی را سامان نه کده وي نو دا چې څوک کسانو سامان او د پرې املا ولا وکول رسول الله ورته ان تک سفینه ته خو کیشته بس هغه دمره خوښ شو هغه نوم چې بیا هغه نه نظر کې د عزت رسول الله چې چاته لقب خیغه کله بدلېرو حدیث کې راغلی علی رضی الله تعالی عنہ کور کې جنگ کړو نبی علیہ السلام راغ فاطمۃ الزہرا ته وی علی چته وی ما سره لک جنگ کو داسه بار وته چاله وی ګوره یا خو جمعات کی وده رسول الله راغ غو د پروت ته د خپل نه داسه لنګ لري شوی او په خار پرتی رسول الله وی قم ابا تراب اے د خار فلا را پاسه علی رضی اللہ تعالی عنہ په خپل منو کې خوب نمسو ابو تراب زکه دا به زبان د رسول الله نه راوته نو سفینه رین کې جهاد کول زمای عزت مندو نو مخکم مرګره نه غړ ورس جنگ کې کله داسې پراته فری جوړ شي چې بیا خپل مرګره د لخر پته نه لګي نو لخر ته غړ ورسو لاره ته خطا شو نو دې روان دی یو بدر شهر ورته وروته د زنګل نو د لوغړم بیدو حدیث پاک کې دا الفاظ راغلی اول فاقبل الی یریدنی فقلت یا ابل حارث انی مولا رسول اللہ وی ما تا اغلم بیدو غشر بخوز مرے ندی ورطا یا ابل حارث واورا تخو مال اغلم بیگی زستا فراک نیم زد رسول اللہ غلامیم دا اللہ دا نبی غلامیم نو حدیث کی راضی فتوقت و اراسو زمری سر ٹیٹکو او بیا دینا مخ کی روان شو او دې لخر له کوم ځای کې چې بچت دا څه خطر راواله نو زمره به غړم دې چې خپل لخر له رو رسولو نو حدیث الفاظ دي سر ولا دا څه خوځولو قدر سفینه وي ز پوه شم چې دې مال اوس رخصتي راکای دا د دې صحابي کرامت ته خو یاد ساتي کرامت د اولیاء او تلاش کې دي کرامت د اولیاء او حق به زمای عزت مندو معجزات د انبیاء علیه السلام حق دي خدا په اختیار د دوی کې نه سوک چول اختیار کې ورکای دا دمره د شرک او د کفر مسله زما عزت مند دا غینه جوړ شي معجزه د انبیاء او حق دا کرامت دا اولیاء او حق دی زما عزت مند خدا د دوی په وسو طاقت کې نه ان شاء الله ور سره بیان وکاو الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمت د قران او سنت طرف ته لارو کی زموږ عقاید او اعمال له الله د قران او د سنت مطابق کی امت مسلمه زه په څه پریشانو کې ده الله د افغانستان د طالبان او مجاهدین او مدد کیو کی حرمین شریفین نه الله د امریکای فوج دلیل او رسوا واپس کی زه په افغانستان کی کشمیر کی کم ځکه چې مسلمانان په څه پریشانو کې دي الله دا غي مدد او نصرت دیو کی د ټول امت مسلمه ګناهونه دې الله معاف کی او ټول چا شری حاجت دې غټول الله پوره کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت د هر قسم اسلامي کیسټ او د ملاويدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار